یا بابا یہ ارشاد فرمائیے، کیا اپنی سواری چلاتے ہوئے راستے بھر حقوق العباد کا لحاظ رکھا جا سکتا ہے؟ سواری چلاتے ہوئے حقوق العباد کا لحاظ وہ بھی ضروری ہے، ظاہر ہے یہ بھی اگر ادا نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، اگر حق تلفی کریں گے تو سواری چلاتے ہوئے، اب جیسے کوئی آڑے آ گیا تو ہمیں اس کو بچانا ہے، بچانا بھی ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، آپ سمجھیں گے اپنے آپ کو گرنے سے بچانا ہے، اس کو گرانے سے بچانا ہے، جی ہاں یہ بھی بچانا ہے، اور اس کو کڑوی نظر سے گھورنے سے بھی بچانا ہے، یہ اکثر ہوتا ہے کہ اگر گاڑی چلاتے ہوئے کوئی آڑے آ جاتا ہے تو اس کو ایک دم گھور کے دیکھتے ہیں، انہیں بریک لگانی پڑی اور کوئی بےچارا گزرا تو گھور کے دیکھیں گے، یا پھر بولیں گے ساتھ میں ابھی اندھا ہے دیکھ کر نہیں چلتا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے اور یہ سخت دل آزار جملہ ہے کہ کوئی بےچارہ آ گیا، کسی کو شوق تو نہیں کہ گاڑی کے آگے آ کر اپنے آپ کو کچلائے، وہ بے خیالی میں آ گیا، تو چلنے والے کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور چلانے والے کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اور عام طور پہ دونوں خیال رکھتے بھی ہیں لیکن پھر بھی غفلت ہو جاتی ہے، تو اب اندھا ہے دیکھ کر نہیں چلتا، تو اس طرح اس کو گھورنا یا جھاڑنا یہ سب گناہ کے کام ہے، چلاتے وقت ٹریفک قوانین کا بھی پاس رکھنا بہت ضروری ہے، کہ ٹریفک کے سڑکوں کے جو قوانین ہیں نا یہ تقریباً اپنی سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ ہماری بہتری کے لیے ہوتے تھے، اس لیے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، آج کل یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے سگنل توڑ دیا تو اس کو بہادری تصور کرتے ہیں کہ میں نے سگنل توڑ دیا، حالانکہ یہ گناہگار ہوا، اس لیے گناہگار ہوا کہ جو دنیاوی قوان، اگر چلو حدیث پاک سے یہ ثابت نہیں ہے سگنل جو ہے یہ نئی چیز ہے، لیکن ملکی قوانین جو ہوتے ہیں تو ملکی وہ قوانین جو شریعت سے نہیں ٹکراتے اور ان کی خلاف ورزی کرنے پر قانون کی گرفت میں آنے کا امکان ہوتا ہے، تو ان پر وہ شق لگے گی کہ حدیث پاک میں جس کے لیے منع فرمایا گیا، اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنے سے منع کیا گیا حدیث پاک میں، کہ اگر وہ پولیس والا پکڑ لے گا سگنل توڑنے پر تو یا تو تھانے لے جائے گا، بڑی خواری ہوگی، بے عزتی ہوگی، یا پھر وہ کونے میں لے جا کر رشوت دے گا اس کو، تو کونے میں بھی کہا سر عام مانگتے ہیں ہمارے یہاں، تو پہلے تو 5-10 روپے میں نپٹ جاتا تھا، اب تو میرا خیال ہے 500 لیتے ہوں گے آج کل، تو بڑی رقمیں لیتے ہوں گے، اسی طرح وہ لائسنس نہیں رکھتے، بہادری لائسنس، ارے کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، اب وہ پکڑ لیتا تو اس کو 150 روپے ٹکا دیتے ہوں گے، لیکن بعض خوددار بھی ہوتے ہوں گے پولیس والے جو پکڑ کے تھانے میں پیش بھی کر دیتے ہوں گے، سب ہی ہوتا ہوگا، تو اس نے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کیا، تو لائسنس نہ رکھنا بھی ناجائز ہے، اسکوٹر والے اگر اکثر کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ اکثر اسکوٹر والے لائسنس نہیں رکھتے، تو یہ اس طرح اسکوٹر چلانا گناہ ہے، ناجائز ہے، فوراً سے پیشتر لائسنس بنوانا ہوگا آپ کو، پہلے آپ کو لرننگ لائسنس ملے گا، پھر اس لرننگ لائسنس کو بھی بطور لرننگ ہی استعمال کرنا ہے ورنہ پھر گناہگار ہوں گے، لرننگ لائسنس میں کیا ہوتا ہے، مثلاً گلیوں میں چلانے کی اجازت ہے، ڈبل سواری نہیں اٹھا سکتے، مین روڈ پہ نہیں لا سکتے، تو اب اگر آپ نے لرننگ لائسنس کو مین روڈ پہ ڈال دی تو پھر گناہگار ہوا کہ پکڑ لیا، لائسنس طلب کیا، آپ نے لرننگ دکھایا، پھر وہی قانون کی گرفت میں آئیں گے، یا ڈبل سواری بٹھائی تب بھی وہی، تو خطرہ بھی ہے کہ جو وہ پورا چلانا نہیں جانتا وہ اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا، دوسرے کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا، کسی کو ٹھوک دے گا تو بھی مصیبت، خود اگر کہیں ٹکرا دے گا تو بھی مصیبت، تو یہ قوانین اپنی سمجھ میں بہت آتے ہیں، بہت اچھے قوانین ہیں، اگر قوانین پر عمل درآمد ہو تو، دونوں طرف سے کوتاہیاں ہیں، قانون نافذ کرنے والوں کی طرف سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں اکثر، اور ادھر بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں عمل کرنے والوں پر بھی، قانون تو ہیں عمل کم ہے، تو اس لیے گناہوں کا سلسلہ بہت زیادہ ہے، تو آپ کا لائسنس نہیں ہے تو مہربانی کر کے فوری طور پر لائسنس بنوا لیجئے، آج اور ابھی نیت کر لیجئے، توبہ بھی کر لیجئے، نیت کر لیجئے کہ میں نے پہلی فرصت میں لائسنس بنوا لینا، پھر لائسنس کو اسکوٹر میں ساتھ بھی رکھنا ہے، گھر پہ رکھیں گے تو پھر وہی پکڑے گا تو آپ کیا کرو گے، ساتھ رکھنا بھی شاید اس کا قانون ہے نا، ساتھ ہونا چاہیے۔ ڈرائیونگ لائسنس مانگنے پر وہ دکھا سکے. اسی طرح جو بھی گاڑی کے کاغذات جو بھی ضروری ہیں کہ کس آپ کی ملکیت ہے یا کیا ہے, جو بھی اس کی قانونی کاروائی پوری ہونی چاہیے اپنے پاس. نمبر پلیٹ تو وہ نمایاں ہونی چاہیے, تو نمایاں ہی ہونی چاہیے, ورنہ کسی طرح بھی قانون کی ہم قانون توڑیں گے اور وہ پکڑے گا تو پھر ظاہر ہے کہ جس میں پکڑنے کا امکان ہوتا ہے تو اس قانون شکنی کا گناہ ملتا ہے, ناجائز. تو ایسے تو بہت سارے قوانین ہیں جو لوگ توڑ دیتے ہیں, بے شمار قوانین. بعض قوانین کی تو مثالیں دیتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے, اتنا کثرت سے وہ ٹوٹ رہے ہیں اور اس توڑنے والوں میں بڑے نکھرے نکھرے اور سدھرے ہوئے لوگ شامل ہوتے ہیں کہ اپنے بولے تو پھر اپنے اوپر کوئی قانون ڈال دیا جائے. اس لیے یہ اصول ذہن میں رکھے کہ قانون, وہ قانون توڑنا جرم ہے کہ جس پہ پکڑا جاتا ہے. اور کئی قانون ایسے ہیں کہ جو بالکل خالی کتابوں میں ہوتے ہیں, جن پر پکڑنے کی ایک بھی مثال نہیں ہوتی, پکڑتے ہی نہیں ہیں. تو اگر اس طرح کا مرا مٹا ہوا قانون کسی نے توڑا کہ جس پر یہ یقینی طور پر پکڑتے نہیں ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا کسی کو, اس طرح کا اگر کسی نے قانون توڑا تو وہ گناہ نہیں ہوتا. لیکن ایسے قانون بہت کم ہوتے ہیں. اسکوٹر والا قانون تو پکڑتے ہیں, ٹریبل سواری, ہاں یہ بھی قانونی جرم ہے, اس پہ پکڑتے ہیں. قانون اس میں پکڑتے ہیں ٹریبل سواری پر, اور بڑی یعنی کہ گندی حرکت ہے, بہت زیادہ بد اخلاقی ہے. اور بعض اوقات تو بڑے یعنی کہ بد نیت ہوتے ہوں گے واللہ اعلم, کہ امرد کو بیچ میں بٹھاتے ہیں اور چپک کے بیٹھتے ہیں. استغفر اللہ. تو امرد نہ ہو تب بھی ٹریپل سواری قانونی جرم ہے, اور یہ قانون بھی ہماری بہتری کے لیے, ان کے یہاں یہ ہوگا دنیاوی طور پر کہ اس میں حادثے کا خطرہ ہوتا ہے ٹریبل سواری پر, اس لیے وہ قانون ہوگا. تو قانون یہ بھی اچھا ہے, بہت اچھا, بہت پیارا قانون. تو اس لیے ٹریپل سواری سے بھی توبہ کرنی ہوگی, اور آئندہ ٹریپل سواری آپ بولو ہم نیک کام کے لیے جا رہے ہیں, اجتماع میں جا رہے ہیں, تو اجتماع آپ کا انتظار نہیں کر رہا کہ آپ گناہوں کے ذریعے اجتماع میں پہنچیں, آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کے ذریعے اجتماع میں آئے, ویلکم, ورنہ فی امان اللہ, آپ کی ضرورت نہیں ہوگی. ہے نا, ہم تو اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوتے نہیں, تو جب اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوتے تو ہم کوئی گناہ کرے یہ ہمیں گوارا نہیں ہونا چاہیے نا. اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف نصیب فرما دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.